من صفة الماء مودون ندوخ مو باري مو لغ مانام جوبلو سي واجو باري ماي كوتابي كوتابي ياغ نانكو نيرالي گيج ياغ نانكو نيرالي ندوخ موي وال فدان بو خامني يستورني دنا ما سوترال دنا ما سانغي بي مطرفين سي بوب مطرف ثوب من رداء من خز رداء بني لغي سي خز خز دي سوا بني ملاسك قطن ولا صوف او تمرين ولا سانغما اب صدر مب مدف كونك الى بوجه الله غير ساكو جم يالا يولو يالا جبلو سي لودل يولو يالا لا لشكري بجيجين بور سما سانتكو ثم قال توب وخني يا اولي السرائيين وروم كومي الرافدين نيدي وي داغو في الفراء كي سين دب فروي فروت مبو مني لغي سي دار من اوتي خيرا كو خاني يالا جوخناكو علال فاليوم فقنا تا ديباسي خير دنجكو وخ علال جو ام سولو تلا بوك حديث عائشة رضي الله عنها بخو كن وخيك صحابينكو دما بغونا ده وفيك سما على البطل منكو نياتنغ امتي على المنملكو اي عددتي على منكو بايلكو فالسيدوم انما قال تعالى ان ترك خيرا كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ان ترك خيرا وفرطال ننتي موم تلجك الوصية للوالدين والأقربين وإن ترك خيرا لوقت وهذا قليل إن ترك خيرا لوقت لي على الجبار ولي كنا منذ جنان خير المال الكثير ما تخمن أوتي خيرا كن يورسق لي على الجويات فلينفق نكا ديبانسي ومن استطاع كمن أن يرفق مدم لي فليرفق فإن الدنيا عندك أدنك غدور ورقت لا ناخكت لا والدهر جمنو اسور فقتلو كتلا والمكنه اك جيكو زورت صيف مغي ملني جنير بولا زيار سي او يون دم خيال والفرصه اوكاسيون جيكو غو مانا ديف دارا مزنه صيف مغي ملني خينو جوران لا كوكو دو وقتو تو man na dem ba nga defé ni day del ci fek non dafa fa garon rek waya do tudel mom forsa wa inni taman wallahi la taala ma talaqaytu yagna ma mata dajje ak sita waqtu sedd matna ma dajje ak sedd mana sedd bi jublu fi de nga bi kafatihi andak ay kafam manam kafi sedd kalimat ay asma yi nga xani asma u musammayat lay doon yo xani asma ya bu ci nek kaf la jekki neena ni diko wax kafatu shita u dabaw yi diko wax kafatu shita yag na ma jakar lok sedd yore kafam ya wa a'adtu ma parel al uhaba ay preparation qabla muwafatihi la jek ak aksem wa ha ana al yawma man nak tay gis nga ni ya sadati yen sama sangi sa'idi sama khasabu loxo wi sadati moy sama ngeganaay lenen lumay gegano awmako wajildati sama deru yaram burdati moy sama mbub menen mbub awmako wajafnati sama bagan sama ndabu ñam buré hafnati moy sama fess ji loxo wal yama am jafna hafna la am wal yama am burda jild la am فليعتبرن خلات العاقل كي بروم خلنا خلات بحالي كتمنبر نكي نت بوبم وليبادر نجكن تيك صرف الليالي صبتكو بجمنو قدي فإن السعيد نخكو تخكت كأمساسكت من التعظم ويكوارو بسواه تيكو الموم da nga xamni set nat ma mbiram ci mbirum keneen jël ci masir koku moy ku taxe wasta'addatu mu prepare li masrahu pour rañanam fi jege fi jëm fe faqab faqab faqila lahu yuniko kad jalaw ta feñal nga alayna ci nun adabaka sa adab fajlu lana nga nu feñalal nasabaka sa askar faqala mu daldi nitabban alkande tert khusran wa halakan limuftakhirin ñen kuy damu bi awmin ci ay yakh nakhirin yu fanax ma bok ci askan sangam ak diow diow diow ma jur poukare yakh yu fanax la rek inma fakhru nikin ndam kay du dara ludul bi tuqa ci ragal yalla wal adabi ak adab al muntaqa buñu tan suma ansada top mu andi ay way la amruka mal insanu illa ibn yawmihi ala ma tahalla yawmuhu labnu amsi la amruka binna ci sa dund ni mal insanu nit donul illa ibn yawmihi ludul dom bisam dom tayam mana liko bis bi laaj lolou rek ci la wara jeme item mo moko concerner amma lo xani passé nak lu dikagul lolu jarum ite jenn ji li nga tollu fexel ba mu jup bax ci sa dund ak sa doxali ni diine ak sa jaamu yalla moy lol moy ahlu tasawuf nan al faqir ibn waqtihi lolu moy al insanu ibn yawmihi nit donul dara mana khairul ulum ilmul hal li nga wara jefandiko ci saasi dal budé xam xam mo ci gën budé ay hajati adinat lolo ci am solo ala ma tajalla yawmuhu andak lepp lu bisam feño day neena insa andal ibnu yawmihi labnu amsi waya du domi dembam mana du ko wara konté ci demb jamono yi passé det na konté ci jamono ji tew wa mal fakhru bil azmi ramim wa inma fakharu alladhi yabghi al fakhara bi nafsi وما الفخر ندم نكوت بالعظم الرميم تي يخيو فنخ مانا ديو ما جيرون ديو ما جيرون تي ديو سين سي نان تي بامن وانما فخار الذي يبغي الفخار درد ندمال كغا خاني داي ساكو ندم بنفسه لودول تي بوبام انما هو بنفسه ثم انه غناو غ موم بوم وخه بيت يوي جلس توغنا محقوقفا باجي لنك يارام وي بانكو نونو wajran sama nyobu muqafqifan bi aji lokh nonu ndax sedd wa qala muni allahumma yaw yalla ya man yaw mi nga xane ghamara murena bi nawalihi ci ay mayam wa amarat mo santana bi su'alihi ci lajam salli yalla nga jimmi ala muhammadin wa alihi wa a'inni yalla nga ma dimbali ala al bard ci sedd bi wa ahwalihi ak titam wa atihli yalla nga ma dogalal hurran gor so xani yu'siru day jagle day dimbe ci lamu am min khasafatin ci ñak xala taala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa isar moy li nga xani am nga ci sax aajo waye gis nga ku la gëna lor nga fetele ko ko lolu moy isar diko buñu tamula buñu tag ci sharia ala ak ci xali lu gëna tektale muru'a moy bido khuluqul isar lo xani gis nga ko la gëna lor nga faf ko ko bayé isar moy bayé nit sa ak te fekk aajo nga ko ama loy joxé ci lo xani da nga doy yu am leneen doy wo ko dara ko kën ko isar ka qala ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas khassasatu moy shiddatul faqr wa yusi tamuy dimlehe muwasat moy la nga am kess new nga joxé ca ولو بقصاصة دونتي تيب صوم فلا صح قال الراوي كي دون نتل ني فلما جلا بمو فينالي بمو ويني عن النفس العصامي يتي تي بكنم بو باري جوم بوبو عصام ترو بين لواي لون دفا ام شاعر بني نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والاقدام وصيرته ملكا هماما حتى على وجاوز الاقواما di tag waji ñu wax isam neena isam bakanam rek moko def sang mana jomam rek jomi bakanam moko def kilifa moko xamal songe ci xare ak nango angase jambari moko def muy bour bu am ité be mu kawé ay moromam yu mën warona ma sel yeb koku ci la arab jogena nafsul islamiyya mana melna bak islam bobu nga xane nabaqat subyan tagal tagge won nako beyti yo moni bam feñale bakkan bu bare ba jom moy nafsul islamiyya wal mulah wal mulah wal mulah ak yu kharam yu jam mulhatin ma yastamlah min al kalam al asma'iyyati kujub asma'i asma'i rawi lawan moy abdul malik ibn quraib min a'zam ar-ruwati al arabiyyati an al arab wa khawna lam yahki al asma'i fi ma haka wal mulah ak yu kharam yu al asma'iyyati yu nga xamni kujub asma' melna abdul malik moko andi ja'altu la commencé moy jawabu falamma ja'altu ma commencé ja'alat la commencé malamihu ayni samay jandi kuy bet ta'jumuhu manam diko nattu deng wa marami lahwi te sama sanni ukayu sama sanni khole tarjumuhu diko jam ana diko xol dal la ci jëm hatta stabantu bama birluni annahu niki mom abu zayd la wa anna ta'riyahu ak niki rafle wom gi kat uhbulatu faydin fir bu muy rebel dong la wala ma hamomit gend ko na huwa momit nand nani anna irfani niki sama qam qad adrakahu dabna walam ya'mantu wulul an yahtikahu sama xam gi mako xam di xoti suturam diko feñal fa qala mu daldi wax fa saasani uqsimu mangi giñ bis samari wal qamar samar moy leeru wer qamar moy wer wi ci bopam samar moy leeru wer ñu diko jëfëndiko mana waxtaanu guddi waz zuhri ak bindew yu feñji waz zahri ak fleur luma giñ innahu mom day la yasturani duma sutural illa man ludul ko xane taba teena ximuho jikom usriba te ñu nandal ñu jaxase ak adimuho aw deram ñu nandale ko ma al muru'ati ndoxum yarame fa aqaltu harith ne ma dal de xelu man ma anahu lamu jublu wa in lam yadri don te qawmul al qawmu gaaya xamu ñu ma'naahu manam man xamna ma anahu ma qasadahu ana yaani qasada yaqti wa sa'ani naqarimanak ma yu'anihi lamuy jankontel min ar-ri'dati kim lokh wa qshi'rar al-jildati ak kotamu der deru yaram ni mu kotame fa amatu tahma dal di jublu li farwatin ci ben farwon bu der bo xani hiya mon de bin nahari bu de becc ak riyasi moy sama taru limay sanse diko rafeto ciol gu rafet wa fil layli bu de ci guddi firashi moy sama lal ben la moy sama taru becc ak moy sama lal tayi guddi fana dawtuha madaliko sunni anni walisma wa qultu lahu man ko iqbalha minni jël ko ci man fama kazzaba newul jang an iftaraha bam koy mbubbo dal koy sol al farwa moy mbub iftara al farwa moy labisahu wa ayni taraha tafak sama batan koy xol suma ansada lillahi man albasani farwatan أضحت من الرعدة لي جنة لله يمنى من ألبسني كما سانج فروة بين فروة بوخاني أضحت مجنة جنة دب دفاس لي نيالما من الرعدة جلما كي لخ بما دون لخ ألبسني ها واقيا مهجتي وقي شر الإنس والجنة ألبسني ها من يمكو صلال واقيا دي أجيب فغل مهجتي سما بكان a waqiya yal nañ ko fegal sharral insi ayu nit wal jinnati ak ayu jinn sayaktasil yawma sana'i wa fi ghadin sayuksa sundusal jannati sayaktasi dana sango al yawma tay sana'i sama ngeureum wa fi ghadin allak ci allak nak sayuksa def nako sangi sundusal jannati seri sundus soy aljana qala harith ne falamma fatana bamu fitana li yaqal qulub al jama'ati khalim bolo ya diftinaani ci fannu gi muy fannu wax gumu dugg ci geneen fil bara'ati fanum gimu fanu fil bara'ati ci rawe gamu rawe neena alqaw gaña sanni alayhi ci mom min al fira'i ci ay farwa al mughashshati yadi ñu sakal ay dublur dafa am ay arshiya ay dublur wa zahair ya na seri lu bare ci seri europeen yi nonu day am ay arshiya moy bu tal bi fete ko mana zahair amit ay arshiya moy li lu noy li fete bir moy lay wala bu de wala mu rek ko dublur ne al mughashshat ñu sa wal jibab ak jubb al muwashshat yidi ñu rafetalay kulor san nañ ci ma lo xane adaho disal nako siqalahu ak yanam yanam bu dis walam yakat khawul jageewut khawut non yuqilluho diko man jaju mom ci bop fan talaqa muwi mustabshiran bi ajibik bil faraj ci wunni ku loram mustasqiyan muy aji ñaanal nandal lil karaj ñeel dekk bobu ñuy wax karaj wa tabi'tuhu ma top ko nak ila haythu irtafa'at be fay yekatiko at taqiyatu ak watandiko fa nga xamé ni amatul luñuy watandiko wax dal taqiyatu moy ismun bi ma'na al-ittiqa ismu masdar bi ma'na al-ittiqa ñu diko jëfëndiko ci taqiyatu moy taqwa dawandiko dara rek taqandik taqiya moy dawandiko khasla la bo xamni shi'a si wonani ko taqiya ñom dañ ko boole ci seen adabu diine ba melna na sax ñom dañ ko waral ci nit ñi ngi ci daan jiblu neub seen mazhab di wax lu melna ñu nekkal yañuy wax dañ leena feñal seeni aqaid deug deug lolu taqiya la batay wabadat tafeñ as-samaa'u asaman tinqiyatan bi ajsab manam kenn kuñuy wara ragal feñal li ne fi yow fi mom amut fa qultu lahu maniko la shadda ma qarrasat al-bard tarna lol lor gi nga xamne sedd bi lor na bardul qaris moy shadid fala tata'arrakon deug way bul rafle woti min ba'du ganaw فقال من ما ويك تي يو واجي ليس من العدل بوكل تي ماندو سرعه العدل غاو يد غاو يد بوكل تي ماندو فلا تعجل بالغاوه بلوم تي يد هو من ظلم توغ لا ولا تقف بالتوبتو ما ليس لك به علم لو خاني بالتوبات لو خاني منو تي خام دار فهو الذي جنى تي كان خاني نور مو ليرال الشيبه بجاو دفكو موي لو ويخ wa tayyibat yamutayal turbata tayyibata sufu madina munawwara law lam ata'arrasu marfla wulwon la ruhtu kon ma delu bil khaybati yubale pert wa safaril aybati ak wetu mbus sama mbus dara du ci ne suma naza'a top mu rocci ko ilal firari jëm ci daw wa tabarqa'a mu daldi muro bilik firari ci ñekkal kanam wa qala munima ama ta'lamu ndax do xamni anna shinshinati nek sama ado moy lintiqalu tokh min saydin ila saydin jeme joge ci rabb yu dem ci yenen rabb xam nga ni sama jikko moy lolu walin itafa ak walbatikum min amrin ila zaydin rek wa araka mangi la gis qad uqtani galan kor nga ma wa aqaqtani te dog nga ma togn nga wa afattani rawal nga ma ab'afa ma afattani ay dougal julli nga ma jeri fa'afuni jamal ma afaka allah yalna la yalla jamal bama dal yalna la yalla may jam jamal ma min laghwi ka ci sawahi nini wasdut sakal doni walis ma baba jiddi ka sa buntu ñak ci xaan wala hu ka sa bunti ci xaan yep tejal fa jabaltuhu man ma xecc ko jabzatil abati xecc fo til abatu min al la'ib ab fokat waja'ja'tu bihi manama saw ci kawam lidu'abati pour kaf ja'ja'a moy sawata ñu diko jëfëndiko ci baatu gën ak tegg ja'ja'a de nga lidu'abati pour kaf wa qultu lahu maniko wallahi law lam uwarik buma la sutural won sang la wa ughatti tama nur awarik say ayib lama wasalta do joti ila silatin ci may walan qalabta te kon nga wulbeti ku delu ak sa walan qalabta te kon do wulbeti ku delu ak sa gëna sangu min basalatin ci soble soble mo fi epi mbu bele mo fulli rek menena nga ci ronam neena kon do delu li nga delo xani ya gëna sangu ab soble fa jasini kon fayema an ihsani ilayka ci rafetal gima la rafetal defal lu baax fayema ko wasat ral gima la sutural ñel wa alayka ak sutural gima sutural ci sa kaw moy sangu nubu gi satri lak sutural ñel moy waxuma sa ayibi fami wa alayka sutur satri alayka moy yire gi sangu gima la sangu nubu ihsani ilayka moy defal gima la defal lu baax an ihsani ilayka wa satri laka wa alayka nangama fayalan a bi an tasmaha li ci nga yombalal ma bi raddil farwati ci delo ma farwa bi ma la mayo dana aw sambu bi barena wa tu arifani te nga xamal ma han bi raddil wa tu fa'alim wa tu arifani te nga xamal ma bi kafati shatwati sakafi sadiya فنظر مخول إلي كمن نظر المتعجب خول كييم واسمه الرم دالدي نكل كنم اسم هرار المتغضب كن نكو كنم أجمر ثم قال توب مني أما رد الفروة أما ديلوم ببمدي كوكو مون فأبعد موغن سور من رد أمسي كي ديلو سي ديمب الدابير بدي أجي غناو والميت الغابري أد موغن جفة ديلو سي نيو بب passé won budé wa amma kafatu shatwati amma kafi sadina fa subhana man jombalena yalla ma nga xane taba amot mol mo tej ala zihnika ci sa xelmi wa awha mor doyadil rappal wi'a akhasnika sandabu denchu kay hatta unsita ba nga mujj fatte ma ansatuka way wa mala waxalon bi daskurati ci hotel ba ibn sukkarata muy way yo xani sha'i buñ wax ibn sukkar moko waxon moni won jaa ash-shitaa wa 'indi min hawa'ijihi sab'un idha al-qatru an hajatina habasa kafi moy kinnun wa kisun wa kanunun wa kasu tila ba'da al-kababi wa kusun na'imun wa kisa jaa dikna shitaa usad bi wa 'indi tanek fi man sab'un jurum yar min hawa'ijihi ci yo xani sedd dakoy aajo إذا القطر شفك يا توب حبس تيينا نبني أن حاجاتنا ولسنو آجي كن من لدخي داران دخ ليوبي كافي موي كن من نيب نيب بوخاني بدي كفا دوب ليوبي وكيسون أك مانا كيسو خالص نصب بوس فيس سكالب فيس وكانون أك فرن بوخاني داي أمي خل وكاسو طلا كارن كاسو نيول كاسو سانغرا ndax momit dañ koy faje diw badal kabab ci gëna wajju yap go lekke ba nopi nanta kasu sangara ne wa kursun akum payla ci djublu de na'imun bu na bu nat bu noy wak sa ak cangay mbubu mu tal neena yoy lañu la ado bawi di wax kafatu shita ibn sukkara mo waxon lol neena muni manak yalla mit tej sa xel ba nga fatte lolou mala waxalon ci hotel suma qala top muni munima la jawabun ab tont bo xani yesfi day faj nga laaj ni tont la khairun mo gën min jilbabil ci jallabe bo xani yufi u day liwil comme sa farwa bi nga bamayon ki mo gën farwa bi ngay laaj faktafi day lol bima wa'ayta ci li nga wattu te moy beyti jawab bi won kafi te nga welbatiku fa faraqtu haris ne ma taqliko ak mom wa qad dhahabat tafak dem na rek farwati sama farwa ba li shaqwati ngir sama ñak sans wa hasaltu mades ala ri'adati cim lox tole shatwati diru sama waxtu geris matu sadisata wal ishrun asadisatu wal ishrun fofu mom ken du ko binal ci fata dañ koy nasab ndax du murakkab su fekkon nga ni asadisata asharata kon nga binal len ci fata legi nak dang koy lirabu sifra al maqamatu السادسة والعشرون غرفا كرفا أتف السادسة والعشرون بوكتك بوني السادسة عشرة وتعرف دنن يكو خام بالرقطاء رقطاء من يجب للتبين تلورون فري حية رقطاء wa shay'un arqatu arqatu budé muzakkar budé muannath raqta lepp tuppent manana yi harf tomb yi duko am moy raqta hadatha al harith ibn hammam qala min halaltu masnama wa suq al ihwaz suq al ihwaz dekk la ci dekk yi ci paris ne labisan madi aji son hullatal i'wasi changayi ñak ko completu ñak hullatu duñu ko wax ludul sir bo xamni izar bagri da ba ñoo bok ben xet comme li ñuy wax sama completu nangam falabistu masakhfa biha ci ihwa suqal ihwas muddatan abdi ukabidu may jankonte ak siddatan tarta wa uzajji may jital ayyaman ay bis muswaddatan yu ñul ku kumana yu tar ila an ra'aytu bama gis tamadi al muqami yaggu sax gi fi min awadi lintiqam bok ci way jël gati mbugal faramaqtuha ma daldi ja bobu dekk ma dal koy xol bi aynil qali ci betu aji bañ wa faraqtuha ma taqliko ak mom mufaraqata talalil bali kom ni ñu taqliko gent yu rat gent bu rat faza'antu ma depare fa an washaliha walis ndoxum xonden wasal moy tuuti ci ndox ndoxam mana wursagum gu xatwa dal an washaliha wazis khot khotam ya kamisal izari may aji waggi sama izar ni koy gawtu di def wak sa tubay ba denga kamisal izar wa rakban ak ngir gawtu rakd mo don kedd sa daba pour mu gaw wa rakdan ak ngir rakiban rakiban may aji gaw ila al miyah al ghizar jam ci ndokh yu bare fa war sa goyato hatta idha sirtu bama dokh minha ci mom marhalatayn ñaari sifu mana lo xani tay bo takke fa ngay wara tekki noplu ben marhala ngo dokh ñaari bis wa ba'tu masare wali soqal ihwas sore na ko sura laylatayn rañanum yari guddi lolou moy marhalatayn tara at daldi feñ di ñeel ma moy jawabu falamma denga faza'antu kon no oh wow waaw hatta iza waaw kay iza jila doon seet hatta iza daxte taraat jawaabu lëf la anamu hatta iza sirtu bama doxee nag minha taraat feeñ ni kay loolu mooy gaayab hatta taraat daal di feeñ di ñeel ma xaymatun benn xayma néegu tànt madrubatun bu ñu samp wa naarun aku safara masbubatun wu ñu taal fa qultu mani aatiihima dama leen di dikkal ñoom ñaar ñooñu xayma bi ak safara wi laalliya ngir leeman anqau ma dalal sadan aw mar aw ajidu ala nnaari hudan wala ma am ku ma gindee feefa safara wale falamma ntahaytu ba ma yamee ila xilli lxaymati ci keru xayma bi ra'aytu ma gis xilmatan ay xaleel ruuqatan yu yéeme ci rafetaay wa shaaratan ak aw melo dégg nga mar muuqatan wuddi wu ñuy ja shaaratu mooy hay'atu xasana daal mar muuqatan wu ñuy ja wa cheikhan aku góor laa fu fekk am mag moo xam ne alayhi nekk na ci moom bizzatun ab càngaay mbubb bu baax saniyatun bu kawe bu foor wala dayhi nekk fa moom faakihatun ab poyteef janiyatun mu bees tàq mais ñetti garab yu ñu doon di door a watte yu bees taxayeytuhoo ma nëyu ko summa taxaamaytuhoo topp ma xaaru ko dal koy dumooyu ba ma ko nëyu fa daxika ilayya mu dal di ree jëm ci man wa axsana mu rafetal al radd fayna yoo alayya ci man wa qaala mu ni ma ala tajlisu mo est ce que ndaxte doo ndax doo toog waay ila man jëm ci ko xani taruq de yeme faakihatu faakiham furwen bi mu amé wa tashuqu tuday soplo mu faakihatu kafando ak mom fajalastu ma dal di tok liqtinami muhadaratihi ngir occasione tew gamay tew fo mom la liltihami ma bi hadratihi du jegeni pour nga meuna won li tew fi mom ci ñam ci faakiha fahina safara waxtu wamu feñale an adabihi ci adabam wa kasharati musin an anyabihi ci ay bañam araftu ma xamni annahu niki mom abu sayd la numa ko xame bi husni mulahihi ci rafatu way xora momi ci adab bi wa qubhi qalahihi ak ñaawayu kadami bañam yi xonqayu bañ fa'at fata'arafna nu xami konte xina idin fooba wa xafat daal di peeg bie ci man farxataani ñaari kontaante saata idin ca waxtu woowa ndax man walam adri xamuma